program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, trzeci dzień lutego, siódma wybiła. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sedera i Benjamin Filip. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że dopilnuje, by prokuratura zaskarżyła wyrok w sprawie Ryszarda Boguckiego. Sąd przyznał gangsterowi 250 000 złotych zadośćuczynienia za zbyt ciężkie warunki w areszcie. Na 77 stronach zapisano propozycję działań w procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. W parlamencie w Londynie pokazano białą księgę Brexitu. Jeden z placów w Paryżu nosi imię Marka Edelmana, ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim. Zdaniem sądu warunki za kratami były zbyt uciążliwe, dlatego przyznał prawie 270 000 złotych zadośćuczynienia Ryszardowi Boguckiemu za pobyt w areszcie w związku ze sprawą zabójstwa generała Marka Papały. Gangster od zarzutu nakłaniania do morderstwa został prawomocnie uniewinniony. Sędzia Igor Tuleja przekonywał, że każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Wyrok z pewnością spotka się z falą krytyki, natomiast sąd nie może ulegać presji. Gdyby do tego doszło, skończyłaby się jego niezależność i niezawisłość sędziów. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro już zapowiedział, że dopilnuje, by prokuratura zaskarżyła wyrok. Taki wyrok i jego uzasadnienie wzmocnią poparcie dla reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, powiedział prokurator generalny. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poparł zamiar ministra sprawiedliwości zaskarżenia wyroku sądu w sprawie Boguckiego. Orzeczenie nazwał skandalem i niesprawiedliwością. Uważam, że to słuszna decyzja, że to dobra decyzja ministra Ziobry, a więc ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Musi być poczucie sprawiedliwości, bo jeżeli nie ma poczucia sprawiedliwości, to wtedy przestępcy czują się pewni swego, natomiast ofiary czują się skrzywdzone po raz kolejny, tym razem przez wymiar sprawiedliwości. Ryszard Bogucki odsiaduje w więzieniu wyrok 25 lat pozbawienia wolności za udział w zabójstwie szefa gangu Pruszkowskiego, pseudonim Pershing. Wojska sojusznicze na terenie Polski są gwarantem jej bezpieczeństwa, uważa prezydent. W wywiadzie dla telewizji publicznej Andrzej Duda odniósł się do swojej poniedziałkowej wizyty w Żaganiu, gdzie stacjonuje część ciężkiej pancernej brygady amerykańskiej. Obserwował tam inaugurację polsko-amerykańskich szkoleń wojskowych. Podkreślił, że o bezpieczeństwie decyduje siła, a nie traktatowe zapisy. Chcemy mieć realne gwarancje bezpieczeństwa, nie tylko te na papierze wynikające z artykułu 5, ale realną gwarancją bezpieczeństwa jest obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w naszym kraju. Pierwszy kontyngent wojsk amerykańskich dotarł do Polski na początku stycznia. Większość żołnierzy została rozlokowana w Żaganiu, gdzie mieści się również dowództwo pancernej brygady. Docelowo Amerykanów ma być 3,5 tysiąca. Oprócz Żagania wojskowi będą stacjonowali w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. Biała księga Brexitu w parlamencie w Londynie. Rozpoczyna proces negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wyjaśniał minister do spraw Brexitu David Davis, przedstawiając dokument. To nie jest dokument mówiący o tym, czy mamy opuścić Unię, ani w jaki sposób to zrobić. Wprowadza on życie decyzję już podjętą przez mieszkańców Wielkiej Brytanii w ubiegłorocznym referendum. Będziemy obierać cele strategiczne i w miarę możliwości dążyć do narodowego porozumienia w tej kwestii. Dzień przed publikacją Białej Księgi Izba Gmin poparła w drugim czytaniu rządowy projekt upoważniający premier May do rozpoczęcia procedury wyjścia ze wspólnoty, pracę w komisji i trzecie czytanie w przyszłym tygodniu. Potem decyzję podejmie Izba Lordów. W Paryżu jest plac imienia Marka Edelmana. Znajduje się w 11 dzielnicy francuskiej stolicy. Skąd decyzja władz miasta, by nadać miejscu imię ostatniego przywódcy powstania w getcie warszawskim? O tym Marek Brzeziński. Najpierw w 2013 roku radni przystali na taką propozycję wysuniętą przez środowiska żydowskie na Cykwaną, a w tej chwili doprowadziły sprawę do końca. Mer miasta Anne Hidalgo przypomniała przy tym o bohaterskiej postawie Marka Edelmana w czasie wojny i zaznaczyła, że jego postać to jeden z najwspanialszych przykładów żydowskiego oporu przeciwko hitleryzmowi. Podobne w treści słowa znalazły się w uzasadnieniu decyzji sporządzonym przez Radę Paryża. W 2008 roku dziennik Le Monde pisał, że Marek Edelman 19 kwietnia każdego roku odbywał wędrówkę po rejonie, gdzie znajdowało się getto. W jednej z nich towarzyszył mu papież Jan Paweł II. Teraz David Stern przypomina postać Marka Edelmana na łamach internetowej gazety Le Monde Juif Info i pisze także, że Izrael nie chce uznać go za swojego bohatera po tym, jak porównał on walkę Palestyńczyków do powstania w warszawskim getcie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz Michał Gąsiorowski o sporcie. Dzień dobry. Zacznę od świetnej wiadomości. Nie powinno się, właściwie inaczej, w serwisach powinno się oddzielać emocje od informacji, ale muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę z tej wiadomości, dlatego że Robert Kubica wystartuje w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans. Podjął decyzję, że będzie jeździć w wyścigach długodystansowych i nie wiem, czy pan wie, ale wyścig w Le Mans, ten 24 godziny, to jest naprawdę coś, co każdy kibic sportów motorowych powinien raz w życiu przeżyć i zobaczyć. 300 tysięcy kibiców dookoła toru, kempingi, namioty, ludzie obserwujący wyścig, bawiący się, jedzący. Naprawdę to jest fantastyczna impreza i do tej pory tylko jeden Polak brał udział w takim wyścigu. To był Kuba Giermasiak, chyba 4 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. A teraz wystartuje Robert Kubica, moim zdaniem najlepszy polski kierowca w historii. O, no to tak no, się rozumiem posiłać. Pańskie emocje, panie Michale, nie zapeszajmy tylko. Nie zapeszajmy, to będzie klasa LMP1, czyli tak mówiąc najprościej, to są najszybsze prototypy. Wiadomo, jak z tymi prototypami bywa, najważniejsze, żeby dojechać do mety, a one czasami się potrafią zepsuć. No, trzymajmy kciuki, żeby tam wszystko poszło zgodnie z planem. W świecie piłki nożnej przede wszystkim wiemy, kto zagra w finale Pucharu Narodów Afryki. To Kamerun i Egipt. W półfinałach Kamerun wygrał 2-0 z Ganą, a wcześniej Egipt pokonał Burkina Faso po serii rzutów karnych. A w Anglii wszyscy powtarzają Lampard, Lampard, Lampard. A to dlatego, że Frank Lampard zakończył piłkarską karierę. It's Frank Lampard with the goal. Rok 2009. Atomowe uderzenie Lamparda daje Chelsea Puchar Anglii. W sumie ma on ich na koncie 4, do tego 3 tytuły mistrzowskie i zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2012 roku. Nikt w historii klubu nie zdobył więcej bramek. W sumie 211. W Premier League liczba trafień dla wszystkich drużyn, w których grał, to 177. Wyprzedzają go tu tylko Alan Shearer, Wayne Rooney i Andy Cole. Trudno więc się chyba dziwić, że jego niegdysiejszy menedżer Paul Clement mówi o Lampardzie tak. To była przyjemność patrzeć na kogoś pracującego z takim zaangażowaniem i profesjonalizmem. Każdego dnia przychodził na trening z chęcią, by się uczyć i stawać coraz lepszym. Lampard wystąpił też w reprezentacji 106 razy, strzelił 29 bramek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wielka postać angielskiej piłki nożnej, bez dwóch zdań. Tak przy okazji wydarzeń na Wyspach, to wiadomo, że Kamil Grosicki został piłkarzem Hull City i nie wiem, czy pan wie, ale kibice zaproponowali, żeby już nie mówić na niego Grosik, tylko Pęsik. No, całkiem przyjemna propozycja. Ale jak mu dobrze będzie szło, to może być funcik. Może być, prawda? Czyli jest pole do manewru jeszcze jakiegoś. No i na koniec powiem, że 21 punktów i 14 zbiórek uzyskał Marcin Gortat w ostatnim meczu w lidze NBA. Washington Wizards pokonało Los Angeles Lakers 116-108, a koszykarze Wizards wygrali 6 kolejne spotkanie i 13 z ostatnich 15. Naprawdę całkiem niezła seria. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Mam informację o wschodzie słońca. Nastąpi on dosłownie za kilka minut, za 5 minut, o 7.13. Zajdzie to słońce o 16.25, czyli dzień dłuższy od najkrótszego, już o 1,5 godziny. Niestety chmury w kraju, tylko gdzieś w niektórych miejscach możliwe przejaśnienia, ale niezbyt długie. Na Mazurach, Walszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu słaby śnieg. Na południu kraju słaby deszcz lub mrzawka, a z kolei na pozostałym obszarze Polski, głównie na zachodzie, deszcz ze śniegiem albo mrzawka, która będzie zamarzać i zrobi się gołoleć. Temperatura Suwałki -1, potem w Bydgoszczy, Białymstoku 0, a potem plusy, ale takie niewielkie. Koszalin, Olsztyn, Poznań, Łódź, Warszawa, Lublin 1, Szczecin, Gdańsk, Kielce, Rzeszów 2, Katowice, Kraków, Wrocław 3, Jelenia Góra, Zakopane 4. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji w niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Nie wiem, czy państwo zauważyli, że świat wokół bezustannie się zmienia. To zresztą każdy pewnie zauważył. Ale niektóre zjawiska, niektóre rzeczy tak bezszelestnie znikają i czasem nawet nie zastanawiamy się, co się stało, że tego czy czegoś innego już nie ma. To a propos zimy i a propos tego, co przygotował Kuba Witkowski. Nie wiem, w jakim wieku trzeba być, żeby jeszcze pamiętać zimy, podczas których na szybach pojawiały się te mrozem rysowane kwiaty, takie niekiedy niezwykłe, fantazyjne wzory. To wreszcie zniknęło. Posłuchajmy, bo to naprawdę ciekawe. Czasem w pokoju rano, jak się budzę, to są takie kwiaty, takie różne wzory ładne. A ty gdzie widujesz coś takiego? W moim oknie. Dzisiaj to już ciężko coś takiego trafić. No tak, to prawda. Już mrozów takich nie ma chyba i okien takich, żeby można pomalować na nich. Dlaczego dzisiaj tak trudno zaobserwować te piękne wzory mrozem malowane na oknach? Ówczesna technika wymyśliła inny rodzaj pakietów szybowych. Stanisław Rzychowski z firmy produkującej okna, które złożone są z dwóch szyb szczelnie ze sobą sklejonych i wypełnionych argonem, takim gazem, który jest podobny do powietrza, tylko że ma jakby większą ciepłotę w sobie, tak? I te dwie szyby nie dopuszczają do efektu zaparowania wewnętrznej strony, tej szyby zewnętrznej, na której powstawały te rzekome wzorki. To jak myślicie, kto maluje takie piękne wzory? Zima. Zima? Ja wiem, jak się tworzą takie wzory. To jest tak, że jak jest różnica temperatur pomiędzy pokojem a dworem, z tego się robią takie zawijaski. No właśnie, skąd się w ogóle na szybie, no chyba bardziej już w kategoriach przeszłości, brały te piękne wzory podczas mroźnych dni? Każdy z nas to doświadczył, gdy wyjmie chłodny przedmiot z lodówki, że na tym chłodnym przedmiocie, na przykład puszce jakiegoś napoju, kondensuje para wodna. Doktor Jacek Szczytko, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego. I tak samo dzieje się z parą wodną, którą mamy rozpuszczoną w naszym cieplutkim pokoju. Ona znajduje zimne przedmioty, na przykład szybę, i tam kondensuje. Jeżeli ta szyba ma temperaturę mniejszą niż 0 stopni, czyli temperatura zamarzania wody, to natychmiast ta para wodna, która dotknie szyby, tworzy kryształki lodu. Jeżeli te kryształki lodu mają czas, żeby powoli urosnąć, tworzą przepiękne wzory, które oglądamy, no przynajmniej kiedyś mogliśmy oglądać na szybach, które no właśnie musiały być bardzo, bardzo zimne. W dawnych oknach, przeważnie były to okna, wiadomo, drewniane, szyby, które były tam montowane, były wklejane na kitlu, później silikon. Szyby były, co prawda, szczelnie do ramy wklejone, ale między te szyby wnikało powietrze z wewnątrz, które wydychamy. To zaczęło się skraplać i robiło wzorki na szybie. Jakie kwiaty te wzory przypominają? Trochę tulipana. Dla mnie to widok dzieciństwa. Przede wszystkim, no coś pięknego, cudne wzory. Później żeśmy to odzwierciedlali, często pamiętam na plastycznych zajęciach rysowaliśmy. Ja pamiętam, jak się dzieckiem było, to wiecie, co się robiło? Lizało. No, językiem dotykało. No tak, i się przylepiał. Po prostu tak lizał. Ktoś kiedyś próbował czegoś takiego? Ja próbowałem. Ta wilgoć, która kiedyś wychodziła oknami, teraz osadza się na parapecie, na ramach od okien. Podobno te kryształki, które tworzą te piękne wzory, są jak kalafior. Natura rzeczywiście do krystalizacji używa bardzo prostych algorytmów. Ten przepis stwarza takie samopodobne struktury. Mówimy, że to są struktury fraktalne. Takimi fraktalami są naczynia krwionośne u człowieka, takimi fraktalami są meandry rzek, takimi fraktalami jest też właśnie kalafior, o który pan wspomniał. Czyli to jest obiekt, który z daleka wygląda jak miniaturka swoich elementów. Jeżeli przyjrzymy się teraz takim wzorom, które są na szybie, widzimy, że to jest jakaś smuga z jakimiś wąsikami. Jak przyjrzymy się tym wąsikom, okazuje się, że od nich odchodzą jeszcze mniejsze wąsiki i tak dalej, więc to jest taka struktura fraktalna, która ma w sobie zaklęte jakieś piękno matematyki i bardzo prosty przepis do jej wytworzenia. Wszystko pięknie, ale ten kawałek o przytykaniu języka do zimnego, to ja bym ostrzegał, bo tak łatwo można się nie odkleić, a boli jak diabli. Thank you. tak sobie patrzę na listy od Państwa i wydaje mi się, że niektórzy słuchacze mają coś w rodzaju wyrzutów sumienia. Tak jak pani Kasia, która pisze: panie Wojtku, przyznaję, zaspałam, przepraszam, ale ta Alabama Shakes super. To prawda, właśnie przed chwilą wystąpił zespół Alabama Shakes, który nie tylko, że ja lubię, ale Haninka przyznała, że bardzo lubi. No i w związku z tym nadajemy co pewien czas różne rzeczy, które lubimy i cieszy nas, jeśli Państwu to odpowiada. Mam też dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy zastanawiali się, czy znajdziemy partnera na koncert Cree w niedzielę. W ułamku sekundy się udało i już pani Ania sama nie będzie musiała przychodzić na Myśliwiecką. To tyle mniej więcej informacji bezpośrednich. Poza wahaniem, które mi towarzyszy w każdy piątek, ponieważ ja już właśnie sam czuję się nudziarzem, kiedy o tym mówię. Ale po szybkim kawałku proszę Państwa o wolny. Po wolnym oczywiście jest bardzo dużo listów, żeby był szybki. I co ja biedny mam tu zrobić? Siedzę i koło łacizny prawie dostaję. To może losowo zamknę oczki i wybiorę to. Yes, we are Gorgon! Autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w kwizynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro. Zimowa gorączka cenowa. 49 cali. Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2249. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. Laptop Asus Intel Core i3. Dysk 1000 za 1849. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tydzień francuski w Lidlu, a w nim wyśmienite francuskie sery, wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Na przykład oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. A salami z orzechami włoskimi 8,99 za 250 gramów. Jedynie 8,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30. Benjamin Filip przygotował skrót informacji. A na początek poważne ostrzeżenie dla kierowców i pieszych przed marznącymi opadami i gołolodzią. W wielu miejscach na drogach i chodnikach panują fatalne warunki. Jest naprawdę ślisko. Kłopoty między innymi w województwach dolnośląskim, opolskim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim. Na Podkarpaciu w Padwi Narodowej na drodze numer 985 do rowu wpadł tir. Kolejna ciężarówka zablokowała przejazd. Do rowu wpadła też piaskarka. Również na drodze numer 986 w miejscowości Ocieka do rowu wpadła ciężarówka. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Pracownicy szpitala Murcki przeciwko połączeniu ich placówki z Górnośląskim Centrum Medycznym wczoraj protestowali przed Urzędem Miasta w Katowicach. Władze miasta przekonują, że połączenie obu placówek to najlepsze wyjście, które zagwarantuje zadłużonemu szpitalowi w Murckach spokojny byt. Pracownicy obawiają się, że połączenie oznaczać będzie de facto likwidację placówki. Premier Włoch podpisał w Rzymie z szefem rządu Libii memorandum porozumienia o zwalczaniu nielegalnej imigracji. W zeszłym roku do Włoch głównie z wybrzeży libijskich przypłynęło 181 tysięcy imigrantów. Dokument przewiduje też wzmocnienie granic obu krajów. Ceny energii w Polsce w kolejnych latach mogą rosnąć, alarmują eksperci think tanku Forum Energii, ale dodają, że odbiorcy indywidualni mogliby zaoszczędzić i odciążyć polski system, gdyby tylko mieli rzetelne informacje i zrozumiałe rachunki, na podstawie których będą wiedzieli, ile i za co płacą. Kowalski mógłby zaoszczędzić pomiędzy 35 a 160 zł według naszych dosyć konserwatywnych założeń. Wylicza prezes Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera. W oszczędnościach pomóc może też zmiana taryfy energetycznej, na przykład na dwustrefową. Więcej informacji ze świata gospodarki już teraz. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których przychody nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1000 zł, nie musiałyby rejestrować swojej działalności i tym samym płacić składek na ZUS. Taki byłby skutek wprowadzenia przewidzianej w Konstytucji Biznesu tzw. działalności nierejestrowanej. Równolegle toczą się prace nad tzw. małą działalnością gospodarczą. Chodzi o to, by niewielkie firmy, których wpływy przekraczają 1000 zł, ale wciąż nie są wysokie, płaciły niższy ZUS. Konstytucja biznesu ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Komisja Europejska bada niekorzystne dla konsumentów praktyki w handlu internetowym. Bruksela rozpoczęła postępowania sprawdzające kilku producentów sprzętu elektronicznego, dystrybutorów gier wideo i operatorów turystycznych. O szczegółach Beata Płomecka. Komisja Europejska podejrzewa, że firmy, wobec których rozpoczęła postępowania, stosują niedozwolone praktyki ograniczające klientom wybór i tym samym pozbawiające ich korzyści. Jeśli chodzi o producentów sprzętu elektronicznego, to komisja sprawdza, czy złamali unijne zasady konkurencji, wprowadzając ograniczenia dotyczące ustalania cen przez dystrybutorów. Poza tym komisja postanowiła się też przyjrzeć porozumieniom zawartym między firmą odpowiedzialną za dystrybucję gier wideo, a ich producentami. Chce sprawdzić, czy stosują ograniczenia geograficzne, utrudniając konsumentom dostęp do produktów. A dyskryminację ze względu na narodowość komisja podejrzewa u operatorów turystycznych, na których skarżyli się klienci. Powoływali się na umowy z hotelami ze specjalnymi klauzulami, które uniemożliwiały zapoznanie się z korzystniejszą ofertą w zależności od miejsca zamieszkania. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Z Brukseli przenosimy się za ocean. Najważniejsze indeksy amerykańskiej giełdy zanotowały w czwartek niewielkie zmiany. W centrum zainteresowania znajdują się decyzje banków centralnych Wielkiej Brytanii i USA. Rynki czekają na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,03%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,06%, Nasdaq stracił 0,11%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,03 zł, euro 4,31 zł, dolar jest po 4 zł, a funt brytyjski kosztuje 5 zł i 1 grosz. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. W całym kraju pochmurno, przepraszam, tylko miejscami możliwe przejaśnienia. Na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu słaby śnieg. Na południu kraju deszcz lub mrzawka. Na pozostałym obszarze Polski, głównie na zachodzie, słaby deszcz, deszcz ze śniegiem lub mrzawka marznąca. Ostrzeżenie o gołoledzi i o mgłach, które bardzo utrudniają kierowcom, no i pieszym również dotarcie do celu. Temperatura maksymalna Suwałki -1, 0 w Bydgoszczy i Białymstoku, w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Lublinie +1, Szczecin, Gdańsk, Kielce, Rzeszów 2, Katowice, Kraków, Wrocław 3, a Jelenia Góra i Zakopane +4. Zachód Europy nieco cieplejszy, Berlin 5, Bruksela 9, Londyn 10, Mediolan 12, wyróżnia się Rzym i Lizbona 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł! Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja pamiętam te wzory na szybie bardzo dobrze. I powiem panu więcej, panie redaktorze, że można było robić taką fajną sztuczkę pod tytułem: jeżeli się na taką szybę chuchało w odpowiedni sposób, to w danym miejscu taki wzór rozmarzał, ale krystalizacja następowała tak szybko, że praktycznie widać było, jak wzory się odbudowują na nowo. I jak te igiełki lodowe tworzą, no, niezapomniane wzory. Zabawa była fantastyczna. No i naprawdę, rzeczywiście zniknęło to jakoś tak przez te szyby zespolone, przez te energooszczędne rzeczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i szkoda troszeczkę, ale to się wiąże jeszcze ze wspomnieniami z domem dziadków, z najpiękniejszymi świętami na świecie, ze śniegiem, z sankami, ze wszystkimi tymi rzeczami. Tak, teraz kiedy pan o tym opowiadał, to przypomniałem sobie, że też tak kuchałem i patrzyłem, jak ten mróz ponownie maluje szybę. No, pewne rzeczy odchodzą, ale to wszystko dla naszego dobra podobno. Heart. To też wywołuje od dźwięku państwa pozytywny, co mnie niezwykle cieszy. Za, no, powiedzmy, że 18 minut 8, czyli ten sygnał, państwo wiedzą, co zapowiada. Czarnoksiążnik. Zapowiada rozmowę o książce i zapowiada wizytę pana Mateusza Matyszkowicza w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Już podejrzałem jednym okiem. Będzie o elegancji, o manierach, o zasadach, tak? Tak, panie redaktorze, pomyślałem, że to do nas pasuje. Ależ oczywiście. Chociaż nie wyglądamy dzisiaj jak ambasadorzy, ale to... Niepotrzebnie pan to zdradził. Trzeba było jednak udać, że jesteśmy co najmniej w smokingach. A wyobrażałem sobie pana w smokingu. A, widzi pan? I właśnie dlatego wybrałem na dzisiaj taką książkę, która się nazywa Ambasadorowie. Czego ci nie powie królowa? Czy to jest książka polskiego autora, czy...? Dwóch nawet polskich autorów, bo jednego by nie starczyło na taką rzecz. Łukasz Walewski i Marcin Pośpiech. Oni postanowili zasięgnąć informacji u źródła, więc przegadali kilkunastu polskich ambasadorów, byłych dyplomatów i z nich złożyli taką książkę, która pokazuje właśnie świat w smokingach, ale z trochę innej strony. I na przykład... No dobra, to taki test zrobimy na bycie dyplomatą. Czy stoi pan przed królową brytyjską i ma pan typowo polski dylemat? Pocałować w rękę czy nie? No wie pan, troszkę się też naczytałem i pewnie bym się jednak powstrzymał. Był jeden człowiek, który to złamał i to był oczywiście polski dyplomata, ale to było tak. Witał się z królową. Oczywiście regulaminowo uścisnął dłoń. Witał się z księciem Filipem. Regulaminowo uścisnął dłoń. A potem była nieżyjąca już królowa matka, której też regulaminowo uścisnął dłoń, a ta mówi: a pan to jesteś Polak czy Anglik? Na co polski ambasador mówi: no Polak. No to czemu mnie pan w rękę nie całujesz? Wywołała, no spryciula. Na co ambasador mówi: a bo protokół nie pozwala. Na co królowa: a co za dureń ci to powiedział. I potem ambasador już nie miał innego wyjścia, nie mógł zawieść królowej matki i w dłoń ucałował. A to jest sprawdzona historia? Ręczą autorzy oraz prawdopodobnie świadek tamtego wydarzenia, więc nie mamy powodu. W tej sytuacji rzeczywiście pan, jakbym przed królową stanął, to bym się zawahał. A tu można o takich rzeczach poczytać w ambasadorach. To jest bardzo ciekawa książka, ponieważ mówi się o placówkach dyplomatycznych na świecie, że to są łodzie podwodne albo takie getta, że są za grubym murem, że nie wiemy, co się w środku dzieje, a bycie dyplomatą czy tym kimś takim jak my to jest jakiś wyższy stopień wtajemniczenia. A ta książka, można by ją nazwać Nauka dyplomacji w weekend, bo pokazuje, że ani to nie są takie grube mury, których by przeniknąć się nie dało, skoro autorom się udało. Ani nie jest to tak sztywne, jakby się wielu osobom wydawało, więc być może po tej książce kolejne osoby zostaną ambasadorami i podejmą próbę dorównania temu wielkiemu naszemu dyplomacie, który ucałował królowę matkę w dłoń. Po tym, co pan powiedział, zainteresowanie dyplomacją może wzrosnąć, szczególnie, że z tego, co wiem, ostatnio u nas spora rotacja w tej branży. Dziękuję, panie Mateuszu. Wyszła ku dobremu. Tak, dziękuję. Mateusz Matyszkowicz. Feel anymore. All I wish is gone away. skończyło się. Ładnie grało. Tak przynajmniej napisał pan Bronisław, że ładnie gra. No mnie to zawsze cieszy, mimo że to nie ja gram. I w ogóle też człowiek się identyfikuje z tymi płytami, a potem jak się tak zastanowi, to przecież ja ani tak nie śpiewam, ani tak nie gram, ale jednak skoro noszę te płyty, to niektórym się wydaje, że to ja. No to znowu ja coś zagram. Promised me a real good time. He's gonna take me to the wrong side of the track. He's gonna make me feel fine. See, she's talking, but I can't hear a word. Such a sweet lady, always smiling. She used to be my girl. Yes, she used to be my girl. Just a guy who played guitar. Urodziła się trzecia córka, już jest w domu, napisał pan Krystian. Trzecia córka. Oprócz Olgi i Jagody będzie słuchać teraz trójki Klara. No to myślę, że wszystkiego dobrego i gratulacje. Ojciec trzech córek włącza trójkę. (Śmiech)